naast ons in Dr. Kelder & Co. In wat voor land gaan we nou donderdag wakker worden? Waarschijnlijk in een regenachtig land. Maar goed, gaan de grenzen dicht, halveert de veestapel, krijgen we misschien wel een constitutioneel hof. Gaan we het zelfs nog even over de pensioen hebben, je weet het niet, hè. Niemand ligt er van sommige onderwerpen wakker, behalve natuurlijk Pieter Omtzigt, die zwaar de details ingaat. Daar gaan we het straks aan hebben, over hebben. Natuurlijk hier aan tafel bij Dr. Kelder & Co. met een politicoloog, een econoom en een hoogleraar staatsrecht. Maar dat alles na nieuwstellingen bezorgd door Dorald Megens. Het laatste campagneweekend is begonnen. Dat betekent dat alle lijsttrekkers nog één keer het onderste uit de kan halen om de zwevende kiezer te overtuigen. Slotsprint waar ze aan zijn begonnen. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Ewout, jij bent in Diemen waar Pieter Omtzigt folders aan het uitdelen was. Hoe is er op hem gereageerd daar in Diemen? Nou, er waren toch wel mensen flink verrast dat ze op zaterdagochtend opeens Pieter Omtzigt tegen het lijf liepen. In ieder geval de mensen die hem herkenden. Tot nu toe hield Omtzigt het overigens ook vooral bij debatten en bij interviews. Het was de eerste keer dat hij de straat opging. En er waren ook wel mensen die het gesprek met hem aangingen. Sommige mensen vinden dat hij te lang treuzelt met keuzes maken of niet streng genoeg is op migratie. Maar er kwamen ook mensen hem juist complimenteren met zijn deelname met zijn nieuwe partij. Je komt opeens Pieter Omtzigt tegen op zaterdagmorgen. Ja, ja, dat kan gebeuren. Ja. Wat vindt u van dat hij de politiek ingegaan is? Of heel voor zichzelf? Ik vind het een goed plan. Meneer heeft verstand van zaken. Of hij de grootste wordt, dat betwijfel ik. Gaat u ervoor zorgen dat hij de grootste wordt of juist niet? Ik ben aan het twijfelen tussen meneer Omtzigt en VVD. Wat vindt u belangrijk? Wat vind ik belangrijk? Allemaal het land maar inkomen, dat gereguleerder gaat worden. U wilt met Pieter Omtzigt in gesprek? Ja, ik wou zeggen dat ik het geweldig vond zoals hij de dame van de VVD tegemoet kwam. En wat dan precies? Nou, dat hij haar zo klem zette met haar eigen woorden. En dat moet hij meer doen. Want wat vindt u dat Jessukus niet goed doet? Relatief gezien voor de partij wel, maar hij doet het beter. Dus u gaat Omtzigt stemmen? Uiteraard. Vernieuwing in Nederland. Eindelijk. Ja, eindelijk, zegt deze mevrouw. Heel verschillende reacties hoor je dus. En voor NSC spant het er ook wel om in deze laatste dagen van de campagne. Want ze staan in de peilingen nu net achter de VVD als tweede partij. En het lijkt erop dat Omtzigt er toch wel veel aan gelegen is om de grootste te worden. Dus hij gaat best nog doen. Ja, heb jij hem ook nog gesproken, Ewout? Ja, zeker. En ik heb hem ook vooral gesproken over die strijd met de VVD. Want wat wel opvalt de afgelopen dagen is dat hij zijn pijlen meer richt op die partij, op Dylan Jessogus. Eerder zei hij dat het vooral moeilijk samenwerken was met GroenLinks-PVDA. Nu benadrukt hij vooral dat de VVD wel erg luchtig doet over wat er de afgelopen jaren allemaal misgegaan is. En dat er vooral vooruitgekeken wordt door Dylan Jessogus. En vandaag, net zojuist in het interview, voegde hij er nog een nieuw argument aan toe. Hij vindt dat de VVD niet duidelijk is over wat ze willen met bijvoorbeeld migratie. Ik begrijp niet altijd de concrete plannen van de VVD. Dus daarom ben ik wel een beetje verbaasd. Van, ik sta aan je kant, maar wat ze precies geleerd hebben van de afgelopen jaren is mij nog niet helemaal duidelijk. Maar goed, weet jij dat u onduidelijk bent? U zegt het nu terug. Nou, ik heb nog geen enkel plan van de VVD gehoord wat ze met Nederland willen. Ik bedoel, als ze zeggen ze willen minder migratie, dat hebben ze de afgelopen 13 jaar ook gezegd. En ze hebben de afgelopen 10 jaar de staatssecretaris van migratie geleverd. En ondertussen is het netto aantal migranten gestegen van 20.000 naar 220.000. Dus ja, dan kunnen ze het weer zeggen. Maar dus wat dat betreft hebben wij een heel concreet plan voor beter bestuur, over klokkenluiders, over grondwettelijk hof, over betere toezichthouders die kunnen ingrijpen, over een nieuw kiesstelsel. Plannen voor bestaanszekerheid, die heeft u ook gezien. Dus die zijn behoorlijk concreet. Die heb ik nog niet helemaal gezien. Maar misschien komen die de komende dagen nog. U zegt de VVD is te onduidelijk. De VVD heeft eigenlijk een menukaart waar ik niet helemaal begrijp welke dingen ze willen doen en welke dingen ze geleerd hebben van wat er mis is gegaan. Er is best veel misgegaan de afgelopen jaren. Met toeslagenschandaal, met Gronings Gas. En ook wel met de zorgen voor de regio. Ja, daar kun je anders over denken hoe je het moet oplossen. Maar die oplossingen die zie ik nog niet helemaal. Nee, een iets verdere toon van Omtzigt dus richting de VVD. Dat zullen we de komende dagen meer gaan zien. Drie partijen kunnen nog de grootste worden. En dus gaan ze elkaar steeds meer aanvallen. Ja, dat gaan we het laatste campagneweekend ook nog zien, Ewout. Ja, zeker. Vandaag veel politici die de regen moeten trotseren om te flyeren. Er wordt ook nog gedebatteerd vandaag in Den Bosch bij het debat van het Zuiden. En het Jeugdjournaal debat is er ook dit weekend. Al is dat vooral voor veel luisterkijkers leuk om op een andere manier met politiek om te gaan bij het Jeugdjournaal. Vanavond op televisie te zien. Hey, dankjewel. Ewout Kiviet was dat. Het Israëlische leger ontkent dat het opdracht heeft gegeven tot een snelle evacuatie van het Al-Shifa ziekenhuis in Gaza. In een verklaring van het leger in de krant The Times of Israel staat dat er alleen is gereageerd op een verzoek van de ziekenhuisdirecteur. Die had om een veilige route gevraagd voor degenen die willen vertrekken. Het leger heeft daarmee ingestemd, staat in de verklaring. Vanochtend meldde Al Jazeera dat het leger iedereen in het ziekenhuis een uur de tijd gaf om het gebouw te verlaten. Tot een dergelijke ontruiming is nooit opdracht gegeven, zei het leger. Het door Hamas geleide ministerie van Volksgezondheid in Gaza zegt dat het merendeel van de patiënten en burgers in het ziekenhuis, het Al-Shifa ziekenhuis, inmiddels is vertrokken. Volgens het Franse persbureau AFP meldt het Palestijnse ministerie dat er nog zo'n 120 gewonden zijn achtergebleven en een aantal couveuse baby's. Die cijfers zijn niet onafhankelijk geverifieerd. Oekraïne zegt dat vannacht 29 Russische drones zijn neergehaald. In totaal werden er 38 drones vanuit Rusland gelanceerd. Volgens het Oekraïnse leger raakte een gebouw voor de energievoorziening en een overheidsgebouw in Odessa beschadigd. Het Britse ministerie van Defensie meldt dat zowel Rusland als Oekraïne niet of nauwelijks vooruitgang boekt op het slagveld. Afgelopen week werd op 3 plekken fel gevochten. De regio Kupjansk, rondom de stad Avdivka en in de buurt van Gerson rond de rivier de Dnieper. Bij een concert van Taylor Swift in Brazilië is een fan overleden en zijn veel mensen flauwgevallen. Het is er extreem heet in Brazilië. 1 vrouw bezweek vlak voor het concert. Volgens Braziliaanse media raakten tijdens de show zo'n 1000 mensen onwel, moesten ze overgeven of vielen ze flauw. De Russische eigenaar van voetbalclub Vitesse, Valery Oiv, heeft wel degelijk miljoenen geleend van Roman Abramovic, blijkt uit onderzoek van NRC en Trouw. Eerder ontkende Oiv dat nog. Nieuws kan belastend zijn voor Vitesse. Abramovic was in die periode namelijk ook eigenaar van Chelsea en dat maakt de financiering verboden vanwege mogelijke belangenverstrengeling. Max Verstappen heeft de 3e tijd ingezet in de kwalificatie voor de Grand Prix van Las Vegas. Charles Leclerc start op polepositie. Carlos Sainz was ook sneller dan Verstappen, maar die werd 10 plaatsen teruggezet omdat hij gisteren zijn motor moest laten vervangen nadat hij over die putdeksel was gereden. Daardoor schuift Verstappen op naar plek 2. Het NOS-journaal. Dan gaan we weer schakelen met Gorkum. Daar is verslaggever Onno Beukers. Die stond een uur geleden te wachten op de Sint en zijn Pieten. De boot was toen nog niet in zicht. Hoe is dat nu, Onno? Nou, ik kijk ernaar. Hij is gewoon aangekomen. Fijn. Ja. En ook in Gorkum. En daar waren de kinderen hier heel blij mee, hoor. Want ja, ze stonden hier te wachten in de regen. Ik heb heel veel verregende kinderen gezien. Opa's, oma's, vaders, moeders. Maar ja, Sinterklaas aangekomen. En ja, dat ging net ongeveer zo. Komt hij eraan? Hij komt eraan. Zie je hem ook al? Ja. Waar zie je hem? Daar. Kijk, daar is hij. Zo, bij papa op de nek. Kun je het zien? Ja. Wat zie je? Want ik kan het niet zien. De stoomboot. De stoomboot? Ja. En die staat er bovenop? Sinterklaas. Ben je blij dat hij er is? Ja. En wat hoop je nou? Dat ik cadeautjes krijg. Ga je schoen zitten? Ja. Ben je ook lief geweest? Ja. Dan moet het wel goed komen eigenlijk, toch? Ja. Zullen we nog even zwaaien? Ja. Kom zwaaien. Goed zo. En zwaaien. Ja, zwaaien naar Sinterklaas. Ja, is Sinterklaas nu dus aangekomen? En nou ja, er is goed nieuws, ook voor jou, Dorold. Want ja. Iedereen mag vanavond zijn schoen zien. Ja, oké. Okay. Dankjewel, Onno Beukers vanuit Gorkum. De wereldbeker schaatsen in Peking. Daar heeft Patrick Roest de 5000 meter gewonnen. Sebastian Timmerman, hallo. Goedemiddag. Hoi. Een uurtje geleden vertelde je dat Roest een prima tijd had neergezet op die 5000. Is er nog iemand in zijn buurt gekomen? Ja, de Italiaan Davide Giotto. Dat was vorige week in Obihiro bij de openingswedstrijd in het kader van de wereldbeker de rechtstreekse tegenstander van Roest. Dat was toen een schitterende rit. Nu reden ze na elkaar en Giotto, de wereldkampioen op de 10 kilometer, die viel die tijd van Roest wel aan. Tot de laatste 2 ronden was hij ook sneller dan de wereldkampioen op de 5 kilometer. Maar in de laatste 2 ronden moest de Italiaan toch het hoofd buigen en leverde hij tijd in. 1 dus Roest, 2 Giotto en de Noor Sander Eiterum eindigt daar op de 3e plaats. Ja. Jutta Leerlam, die heeft dus de 1000 meter verloren. Dat was even wennen, want dat gebeurde de laatste jaren eigenlijk niet. Nee, Takagi uit Japan en Guts uit Amerika, tweede. Ja. Zij dus derde. Ja, en dat verschil zat dan vooral eigenlijk in de slotronde. Daar leverde Leer dan veel tijd in. 29-7 voor haar, 29-1 bijvoorbeeld voor de Olympisch kampioene Takagi. En natuurlijk, na kerst en oud en nieuw, dan zijn de belangrijke titeltoernooien. Daar wil Leer dan in topvorm zijn. Maar ze wordt dus wel weer even uitgedaagd na 18 overwinningen op een rij op de 1000 meter. Want derde, ja, dat we wisten niet meer hoe dat aanvoelde over podia, de medailles en winnen gesproken. Er is wel een Nederlandse vrouw die vandaag wint in Peking. Want op dit moment komt Marijke Groenewoud als eerste over de streep van de massastartwedstrijd. En dus is er goud voor haar op dat onderdeel. Okay. Ten slotte, Sebas, de teamsprint die is inmiddels klaar bij de mannen. Heeft Nederland daar een medaille binnengehaald? Ja, een bronzen medaille. Trouwens geen medaille op die massastart voor Olympisch kampioen Irene Schouten. Die wordt vijfde. Maar een bronzen medaille voor de Nederlanders Jenning de Bo, Wesley Dijs en Louis Hollaar op die teamsprint. En dat was wel bijzonder, want door een griepvirus moest de bondscoach behoorlijk wijzigen. Dit was een gelegenheidsformatie. En dan brons pakken achter Amerika en China. Dat is keurig. Niet slecht, ook mooi. Sebastian Timmerman, dankjewel. 11:11, de weersverwachting nog. Een groot regengebied trekt over het land vanuit het westen. En pas vanavond wordt het weer droog. 10 tot 13 graden vanmiddag. Morgen ook veel bewolking. En dan vooral in de middag opnieuw regen. En ook opnieuw ongeveer 12 graden. Ja, pas vanavond wordt het weer droog. Wel dit jaar in ieder geval nog. Dat is al goed nieuws. Bianca Damink, wat is er aan de hand op de weg? Ja, er staan wat korte files die een paar minuten oponthoud opleveren. Maar je hebt ook wat meer vertraging op de A1 van Amersfoort naar Hengelo bij knooppunt Beekbergen. Door een pechgeval en werkzaamheden. Vertraging is 20 minuten. En je hebt ook last van werkzaamheden op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Tussen Harmelen en knooppunt Oude Rijn. Daar is de vertraging een kwartier. De hoofdrijbaan is dicht. Je kunt alleen via de parallelbaan. Dankjewel, jongens. Nou, straks in Dr. Kelder komen we natuurlijk allemaal over de verkiezingen met drie hooggeleerden. En de vraag om te beginnen, ja, wat wil de jonge kiezer eigenlijk? Waarom stemmen er zo weinig oudjes op de radicale rechter- en linkerflanken? Of is dat nu dan toch misschien anders, dat de jongeren bijvoorbeeld ook naar het radicale midden gaan? En waarom pensioen ineens een strijdpunt kan worden? Niet al te sexy, zou je zeggen, maar toch, om zich te zetten, toch maar weer even op de agenda. We gaan met een politicus bellen die in ieder geval tot woensdag nog in ieder geval lid is van de grootste partij. En die vindt dat we meer bommen en granaten naar Oekraïne moeten verzenden. Dat ongeveer naar de mededeling van de middenstand. Ster. Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl. 22 november kunt u het verschil maken. Stem SP, want een grote SP is de enige garantie dat Nederland sociaal wordt. Wij verlagen de kosten voor het dagelijks leven en bezuinigen niet, maar investeren in goede zorg. Stem sociaal, stem SP. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Een grote SP is de enige garantie dat Nederland weer sociaal wordt. Stem SP. Een berichtje van Odido Business. Als het gaat over technologie, waarom zijn bedrijven dan vaak geneigd de mens uit het oog te verliezen? Terwijl een goedlopende zaak meestal goed loopt, dankzij de collega's die er werken. Daarom hebben wij mobiele, glasvezel en zakelijke oplossingen die werken voor mensen. Zo houden we technologie dus menselijk. Het kan ook zo. Zorgeloos uw dromen verwezenlijken? Wanneer u investeert bij Meerdervoort, dan is het vastgoed uw onderpand. De afgesproken rente ontvangt u als een maandelijkse uitbetaling. Meer ervoor. Investeer met zekerheid in uw toekomst. MPLS Gateway, NextGen Firewall. Als IT-manager hoef je echt niet van alle IT-verstand te hebben. Daarom vind je bij Odido Business samen met onze experts een ICT-oplossing die werkt voor je bedrijf. Het kan ook zo. Odido. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com. Nu bij Zeeman, 4 paar sneakersokken voor €2,99. Dit klinkt misschien als een aanbieding, maar dat is het niet. Want bij ons betaal je gewoon altijd de laagst mogelijke prijs. Dus morgen, overmorgen en volgende week nog steeds. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn. Nederlands als voertaal terug op scholen en in de winkels. Stem 50+. NPO Radio 1. Avro Tros. Dr. Kelder & Co. Radiotherapie tegen hypes en hysterie. Met Jort Kelder. Ja, luister zo, hoi. Welkom bij Dr. Kelder & Co. Fijn dat u aan de transistor bent gekluisterd voor uw wekelijkse portie ratio in reddeloze, redeloze en radeloze tijden. We doen het live vanuit de Krater, cafeetje op de Routes Eiland Campus naast de Universiteit van Amsterdam. Met heden diagnoses over de bestuurlijke vernieuwing, allerlei voorstellen, vooral bij Omtzigt. Ga ik u praten met, mag wel zeggen, vriend van de show, professor Dr. Wim Voermans, hoogleraar staats- en bestuursrecht verbonden aan de Universiteit te Leiden. En om het af te leren nog een keertje over de bestaanszekerheid. Maar dan houden we er ook echt over op, hoor. Na 22 horen we waarschijnlijk sowieso niks meer voor. Maar goed, en pensioenen, dat is ook ineens een ding geworden. Ga ik vragen aan professor Dr. Marieke Knoef. Ze is decaan in Tilburg van de Economische Hogeschool daar. En ze is ook hoogleraar economie aan de Tilburg Universiteit. Ik zeg hogeschool, mag ik niet meer zeggen. Ja, ik moet eigenlijk Tilburg University en zo, maar ik spreek geen Engels, sorry. En wie stemt wat? Daar ga ik over praten met dokter Roderick Rekker. Hij is universitair docent empirische politicologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ik begin even met jou, Roderick, over wie stemt wat. Wat we in ieder geval wel weten, mensen stemmen niet zoveel SP meer als vroeger ooit in de good old times van papa Marijnissen. Maar dat praat je al over één generatie geleden. We hoorden net Lilian Marijnissen op de radio. Het lijkt alsof men de schouder ophalend aan voorbij gaat. Wat is hier electoraal aan de hand? Dat is een beetje tragisch, hè? Want je zou eigenlijk denken, dit zou het moment van de SP kunnen zijn. Want het vertrouwen is laag en dat mobiliseert de SP een beetje. Het gaat veel over bestaanszekerheid ook wel. Zorg vinden mensen nog steeds een belangrijk thema. Ja. En toch lukt het de SP maar niet. En het is lastig te verklaren, maar als je het mij zou vragen, is dat denk ik toch omdat de thema's die mensen nu zo belangrijk zijn gaan vinden, zoals immigratie bijvoorbeeld, klimaat, Europese eenwording, dat het gewoon niet heel herkenbaar is waar de SP daarop staat. En dan kunnen die kiezers in Nederland ook heel makkelijk weg naar partijen als Partij voor de Dieren of Bijeen, die daar wel een uitgesproken standpunt over hebben. Want het bijzondere is dat zij heeft een groot draagvlak binnen haar partij, hoewel ze, weet ik het, 5, 6, 7, 8 verkiezingen op rij verliest. Dat is, de kritiek gaat niet over haar. Ja, nee, dat klopt. En ik denk ook wel dat hun probleem structureel dieper zit dan de leider die zij op dit moment hebben. Ik denk, ze hebben het gewoon echt lastig met die nieuwe thema's. Moeten ze niet gewoon een oude arbeider met wat tattoos op zijn arm of zo? Gewoon iemand die herkenbaar is? Ja, dan nog denk ik dat in deze tijd kiezers zouden verwachten van zo iemand dat die persoon een stelling neemt op thema's als immigratie. En dat ze anders ook toch makkelijk naar een andere partij weg zijn. Ja, ook tragisch, want steengoede Kamerleden toch vaker. Jasper van Dijk, Leid is inmiddels weg, maar dat zijn echt kanonnen in het parlement. Nou ja, dat is wel een beetje pijnlijk inderdaad. Dat Pieter Omtzigt nu dus toch royaal beloond lijkt te gaan worden door de kiezer voor zijn rol in een toeslagenaffaire en het oplossen daarvan. Ja. Renske Leijten toch niet, blijkbaar. Ja, Marieke, door naar jou. Bestaanszekerheid valt al even, Omtzigt natuurlijk. Brede welvaart, hoe je hier en daar ook zijn, zou je zeggen, niet echt sexy onderwerpen waar je het in verkiezingscampagnes over hebt. Dat gaat meestal alleen over wie, wat heb je mee? Daar gaat het dus ook over. Ben jij blij met hoe het nu loopt, het debat? Ja, ik ben blij dat de inhoud belangrijk is. Ja? Het thema brede welvaart vind ik ook heel mooi. Inkomen is natuurlijk belangrijk, maar daarnaast ook naar onze leefomgeving, de gezondheid van mensen. En je ziet duidelijk in de verkiezingsprogramma's terug dat gezondheid is meer dan gezondheidszorg. Hè? Dus ook bestaanszekerheid, de arbeidsmarkt, schuldenproblematiek. Hoe gaan we daarmee om? Ook juist om de gezondheid bijvoorbeeld van mensen te verbeteren. Ja, maar denk je ook dat mensen op die manier gaan stemmen? Of, want kijk, Omtzigt heeft inderdaad deze thema's geclaimd. Kun je zeggen, SP is daar dus niet toe in staat. GroenLinks, Partij van de Arbeid, eigenlijk ook niet echt. Uiteindelijk hoop ik dat vooral het beleid er wat mee gaat doen. In die zin, je ziet dat het nu vaak de ministeries, dat daar schotten tussen zitten. Mm-hmm. Terwijl wat je doet op het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft echt grote impact, ook bijvoorbeeld bij de gezondheid voor VWS. Dus dat daar, als het beleid meer gemaakt wordt, rekening houdend met de brede welvaart. Ja. Ja, dat zou. Ik dat die brede welvaart bestaat uit 39 criteria of zo. Over waar het er? Er valt veel onder. En dat is wel ook iets juist waar de politiek een rol kan spelen. Ja. In de zin van waar zetten we dan meer en minder op in? Ja. Want je kunt niet alles tegelijk doen. Maar gewoon poen in het handje, dat is duidelijk, joh. Dat is welvaart. In moeilijke termen. Ik bedoel, als je geld hebt, kun je ook, ik zal niet zeggen geluk kopen. Dat is iets kapitalistisch geredeneerd. Maken we het niet iets te ingewikkeld met die hele grote, brede containerbegrippen? We hebben het ook vaak hier aan tafel over bestaanszekerheid gehad. Daar zit de teleurstelling al ingebakken. Want je kan niet iedereen in de wereld, en zeker niet in Nederland, bestaanszekerheid geven. Want wat is dat dan? Dat is een goede vraag. En je ziet ook in de verkiezingsprogramma's dat verschillende partijen dat op een verschillende manier invullen. En dat maakt het misschien voor de kiezer wel lastig om daar een goed beeld van te krijgen. Van wat bedoelt de partij waarop ik wil stemmen daar nou mee? We gaan het straks inhoudelijk ook wel verder met jou, vooral over pensioen. Je zit ook in de SER. Dus je hebt ook die eindeloze onderhandelingen daarover wel zo'n beetje meegemaakt. Althans, vanaf daar kunnen bekijken, vanuit het Haagse. Door naar jou, Wim Voermans, professor Voermans. Het begrip is altijd, in Amerika heeft het altijd, wie springt er op de bandwagon? De laatste dagen hebben mensen de neiging om op de achterop bij de winnaar te stappen, om dan bij de goede club te horen. Ja, wie wordt dat? Want we hebben natuurlijk drie partijen die een beetje om het podium knokken. Ja, dus dat bandwagon effect, dat is de politicologen halen dat uit peilingen. Mag je dat eigenlijk wel uit peilingen afleiden? Is moeilijk empirisch te doen. Het bestaat wel, is toch het idee. En het gaat dus erom van, wil je bij de winnaar horen? Dus wie ligt er aan kop? Maandag zijn er weer peilingen. Dat kan echt wel iets gaan betekenen. Wat dat aan kop staan, is het op zichzelf een soort zelfvervulling prophecy. Als je aan kop ligt, wat ook verder de argumenten, wat je ook zegt, maakt uit, dat is op zichzelf al een reden om er dan maar op te stemmen. Ja, bandwagon is iets anders dan strategisch stemmen. Ja, ja, ja. Strategisch stemmen is, willen we een links blok in positie brengen. Dat, dat moet Timmermans nu gaan doen. Wat Timmermans nu probeert te doen. Maar bandwagon is, dat staat, mensen hebben iets met succes en dan gaan ze achteraan lopen. Dus dat is wie het hoogst uit de peilingen komt maandag. De race om de peilingen van maandag. Ja. Want dat is voor het bandwagon effect heel belangrijk. Wie daar als grootste uitkomt, die heeft best kans op een bonusje nog. Ja. Oké, okay, ga ik straks aan jou vragen. Niet nu, Roderick, doen we straks even naar het volgende blok. We gaan even met de Kamerlid bellen. Maar dat, jongeren hebben helemaal dat gevoel van, ik wil new kid on the block, het nieuwe gezicht, leuk, hip, snel, fris. Maar daar komen we straks op terug. Want voor al dat belang is aftrappen eerst. Hyper de hype, hoera! Ja, ik kijk even rond aan tafel, maar ik weet niet of jullie het grote nieuws deze week was natuurlijk First Dates. Jazeker, wie kent dat programma niet? Er gingen twee mannelijke deelnemers viral op de asociale media, door mij zo genoemd. De twee leken de herenliefde te zoeken en toegenegen te zijn. Maar het was, bleek, een flauwe studentengrap van twee Rotterdamse koorleden. Justus weet ondanks zijn jonge leeftijd heel goed wat hij zoekt in de liefde. Ik vind, als je het zo mag zeggen, iets bekaktere type is wel leuk. Er zit natuurlijk wel een max aan, hè? Dus als iemand heel brallerig tegen het personeel loopt te schreeuwen, daar hou ik ook niet van. Wat doe jij in het dagelijks leven? Ik studeer bedrijfskunde. In Rotterdam. Rotterdam ook? Jij ook? Zeker, zeker. Geneeskunde, dus niet op de faculteit. Wat leuk. Ja, nou ja, goed. Maar we kunnen er dus eigenlijk helemaal geen kennis van nemen. We krijgen het beeld niet, want First Dates is natuurlijk, ja, ze leiden daar de stagiaires op om mensen te werven en ze knallen alles op de buis. Maar wij krijgen dit dus natuurlijk niet te zien. Om zich een beetje generen. Nou goed, het is ze gegund, hoor. Jongens, door naar belangrijke kwesties. Even bellen met... Ja, met Ruben Brekelmans, Tweede Kamerlid voor de VVD. Hoog op de lijst. Ik neem mijn nummer 6. Ruben, ben jij daar? Ja, goedemiddag. Sta je ergens op een druilerige markt te folderen nu, of wat ben je aan het doen? Ik heb net gefolderd in Tilburg, in een druilerige wijk. En ik ga zo meteen naar Kaatsheuvel, waar ik opgegroeid ben. Ah, Kaatsheuvel is natuurlijk leuk, van de Efteling. Leuke sprookjes vertellen voor de VVD, zit je helemaal in je rol. Maar even, ik plaag je, maar hoe doe je dat, een goede folder uitdelen? Wat zeg je dan? Hoe benader je de mensen? Nou, op dit moment, als het zo regent, dan zijn de gesprekken vooral heel kort. Dus, pak aan, stem. Zo? Ja, eigenlijk vooral de vraag inderdaad van, ben je van plan te gaan stemmen? Dat mensen toch nog even een keer extra worden aangespoord om in ieder geval woensdag naar de stembus te gaan. Oké, wat is de leukste reactie en de niet zo leuke reactie die je kreeg? De leukste reactie is dat mensen toch over het algemeen heel erg waarderen dat je in de reeks staat. En dat je dat je toch bereid bent om dat te doen. Minst leuk is als mensen persoonlijk iets heel naars hebben meegemaakt en dat dan... soms terecht, dan wel onterecht relateren aan de politiek. Dat is gewoon vervelend natuurlijk. Ja, oké. Okay. Nou, interessanter, mag ik niet zeggen. Maar een belangrijke kwestie, we gaan het even over Oekraïne hebben. Europa heeft ooit toegezegd om 1 miljoen artilleriegranaten te leveren aan het land. Dat lukt niet. En daar ben je ontstemd over. Ja, zeker. Ja, om te zien hoe moeilijk Oekraïne het op dit moment op het slagveld heeft. En dat eigenlijk met name een van de belangrijkste beperkingen is dat ze een tekort aan munitie hebben. En dan heeft Europa inderdaad beloofd om in een jaar tijd 1 miljoen artilleriegranaten te leveren. Dat is eigenlijk al te weinig. En zelfs die beloften die komen niet na. Mm. Ja, en dat gaat denk ik in het nieuwe jaar, in 2024, gaat dat voor Oekraïne gaat dat grote problemen opleveren. Ja. Dan zie je dat de EU heel erg geneigd is om in allerlei vergezichten te praten over strategische autonomie. En dat we meer zelf moeten doen, minder afhankelijk van de Verenigde Staten. Ja. Maar zelfs zoiets bazaals als 1 miljoen artilleriegranaten leveren, als we dat dan beloven, krijgen we dat niet voor elkaar. En dat vind ik toch wel extreem teleurstellend. Maar in plaats van in Kaatsheuvel te folderen, kan je dan beter in een munitiefabriek gaan meehelpen? Want ze kunnen gewoon niet genoeg van die dingen maken. Ja, en dat ik vraag dat eigenlijk aan het kabinet al een jaar. Van, wat is er nou nodig om echt dat structureel te verhogen? Is het alleen politieke afspraak? Is het alleen geld? Nou, toen werd mij gezegd van nou, als we nou met dat commitment van de EU, dan komt het goed. Want dan hebben producenten voldoende zekerheid om echt die extra productielijnen erbij te zetten. Mm. Maar we zien inderdaad dat het nu niet gebeurt. En dat betekent dat we misschien toch meer ook richting een oorlogseconomie, zoals dat genoemd, maar dat we ook die munitiebedrijven toch wat strakker zullen moeten aansturen en nog veel duidelijkere zekerheden geven dat ze wel echt gaan investeren. Ja. Zeg je dan ook tegen het ABP, de club die jouw pensioen beheert, je moet ook beleggen in defensiebedrijven, want dat mag niet, hè, van het ABP? Nee, dat zouden ze wel moeten doen natuurlijk. We hebben nu het afgelopen anderhalf jaar ervaren hoe fundamenteel ook munitie en wapens zijn voor onze veiligheid. Mm. Dus dat ouderwetse idee dat dat een beleggingscategorie is, zoals tabak en dat soort dingen, ja, dat is natuurlijk compleet achterhaald. Een beetje naïef ook. Dan kun je ook zeggen, Ruben, die oorlog is vastgelopen. De vorst treedt in daar, dus dat front zit vast. Europa en de wereld, Amerikanen ook, hebben natuurlijk toch uiteindelijk niet de wapens gegeven die Zelensky nodig had om daar een doorbraak te kunnen forceren. Dus ja, dit is de situatie waar we tegenaan kijken. Wanneer gaan we onderhandelen over vrede? Want dit schiet natuurlijk niet op zo. Ja, ik vind dat eerlijk gezegd heel moeilijk, want er is inderdaad geen plan B op dit moment. Of niet heel duidelijk van dat tegenoffensief waar we ook best wel veel voor hadden geleverd, dat heeft niet de resultaten opgeleverd die we hadden verwacht. En wat dan nu? En je ziet dat daar internationaal inderdaad geen plan klaar ligt. Kijk, als het gaat over met Rusland in gesprek gaan op dit moment. Kijk, Oekraïne wil dat zelf totaal niet. Ik sprak laatst een Oekraïense politicus die zei, als Zelensky morgen aan tafel gaat zitten en concessies gaat doen, dan wordt hij overmorgen afgezet. Ja. Dus ik vind niet dat we nu Oekraïne aan die onderhandelingstafel kunnen dwingen. Laten we eerst er weer eens voor zorgen dat ze er beter voor staan. En dat ze wel in ieder geval voldoende middelen hebben om de strijd voor te zetten. Mm-hmm. Er zijn positieve dingen. De F-16, daar zit vooruitgang in. Maar ik vind dat er meer ook lange afstandsraketten geleverd moeten worden. Dat moet internationaal gebeuren. Ja. Maar laten we in ieder geval op de hele korte termijn zorgen dat die munitie er in ieder geval komt. Zou jij wel durven zeggen, Ruben, even los van de onmogelijkheid om die munitie op zo'n korte termijn kennelijk te produceren, we hebben toch too little gedaan. Want de Oekraïners, dan krijgen ze de F-16's, maar dat zit een jaar vertraging met alle training in. Dus weet je, het is allemaal mosterd na de maaltijd. Alleen is ook de vraag. Kijk, stel dat we die F-16's wel eerder hadden geleverd. Stel dat we wel eerder lange afstandsraket hadden geleverd. Dan is ook niet zeker dat Oekraïne wel het hele grondgebied had terugveroverd. Helaas is zo simpel een oorlog niet dat je kunt zeggen, als we dat nou leveren, dan lukt het wel. Nou, ik begrijp dat de Amerikanen vooral wapensystemen hebben die natuurlijk ook die loopgraaf en alles hadden kunnen opruimen. Raketten die uiteraard veel verder dragen. Allemaal bewust niet gedaan om natuurlijk de escalatiegraad in de hand te houden. Snap ik ook, maar dat is wel een keuze geweest. En daarom zit het nu vast. Zeker, zeker. Dus en die keuze snap ik ook. Hè, dat je dat, en ik denk dat ook echt wel de verwachting was dat met wat we in het voorjaar hebben geleverd, dat was echt wel veel. En ook nieuwe wapensystemen. En de Britten en de Fransen hebben wel die meer lange afstandsraketten geleverd. Dus ik denk dat we ook hadden gehoopt dat dat meer had opgeleverd. Nou, dat blijkt nu blijkt dat toch wat tegen te vallen. Mm. Dus er moet nu snel een plan B komen. Ja. Hoe we Oekraïne wel weer het initiatief kunnen geven. Okay, en dat mis ik. Ja, plan B is trouwens het verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren. Maar dat terzijde. Ik zou je er niet meer last van. Ik had het ook nog over Gaza met je willen hebben. Ga ik niet doen, want dan kunnen we over 2000 jaar ook nog over bellen. Dan is het nog steeds gaande. Dus die oorlog kunnen we ook niet oplossen. Ruben Brekelmans, veel plezier straks in Kaatsheuvel. Dankjewel. Dr. Kelder en Co. Ik praat door met professor Dr. Wim Voermans, hoogleraar staatsrecht in Leiden. Dr. Roderick Rekker, universitair docent in Nijmegen. En professor Dr. Marieke Knoef, decaan van de Tilburg School of Economics. En daarnaast gewoon hoogleraar en kroonlid van de SER. Heb ik het goed gezegd? Nee, het klopt er weer niks van. Jongens, we gaan het hebben over. Laten we eens beginnen met de jonge kiezer. En dan begin ik eens even bij een partij die opvallend veel jonge, hoogopgeleide kiezers vooral trekt. En dat is Volt. Partijleider Dassen, die treedt natuurlijk overal op. We zagen hem van de week ook weer in Tilburg. Dat slaat goed aan bij een bepaalde generatie. We hebben een fragmentje uit Khalid en Sophie. En dan moppert hij eigenlijk over de matte campagne. Luister maar. Het maakt me boos omdat dit echt een hele belangrijke verkiezing zijn. En als ik dan kijk inderdaad naar de grote partijen... en die zijn met elkaar aan het keuvelen, een beetje aan het aftasten. Dit moet een ideeënstrijd zijn. Hier had je de barricade op moeten gaan voor je ideeën. En ik hoor er bijna niemand over. En als ik dan kijk naar de grote uitdaging... klimaat, migratie, digitalisering. Er is een oorlog op ons continent... waar wij voor onze veiligheid volledig afhankelijk zijn van de Verenigde Staten. Dan hebben we Europa... knetterhard nodig. Ja. En dan is Pieter Omtzigt is degene die Europa onbestuurbaar wil maken. Dan moet je daar vol tegen in kunnen gaan. En dat heb ik echt gemist. Ja, nou, wauw. Dan gaat hij wel even lekker hard erin. Maar is, ja, het is ook een beetje campagnetaal natuurlijk. Wat vind je ervan? Ja, het is wat je zei, Volt is echt een partij die zich specifiek op het profiel van jongeren richt. En dat zit dus in de stijl, en dat hoor je hier ook. Dus is, he, radicaal, een beetje de outsider. Maar ook in de inhoud. Dus echt een radicaal pro-Europees verhaal vinden veel jongeren. Met name hoger opgeleide jongeren ontzettend belangrijk. Maar ook, ook klimaat, pro-migratie. Basisinkomen. Ja, ik heb een sommetje gemaakt, klopt niks van, maar dan worden ze heel boos. Dat zijn dus dan de dingen waarmee zij zich proberen te onderscheiden. Want ze lijken natuurlijk behoorlijk op D66 inhoudelijk. Ja, het is toch een beetje daar, internationale jeugdafdeling. Ja, dat is dus wel grappig, vind ik. Dat je dus een partij hebt die inhoudelijk behoorlijk lijkt op D66. Ja. En die zich toch op dit soort manieren probeert te onderscheiden. Dus eerst was het kernenergie. Nou ja, dat wil D66 inmiddels ook. Nu basisinkomen. Maar verder zit het verschil met D66, denk ik, vooral in de nestgeur. Dus ja, gewoon het paarse kleurtje. Op het verkiezingsprogramma, dit hele internationale component... dat ze het samen met andere landen doen. Dus ze proberen zich als een wat ander soort beweging te profileren dan D66. En daarin zijn ze wat jeugdiger. Ja, maar daarmee verzwakken ze natuurlijk ook D66 en die links-liberale stroming... die redelijk gedecimeerd dreigt te worden als je het in de peilingen toch ziet. Ja, het is, als je het over machtsvorming hebt, is het eigenlijk onhandig wat ze doen. Ja, voor D66 komt het wel heel ongunstig uit nu inderdaad. D66 is altijd al een partij geweest die makkelijk stemmen wint... en ook makkelijk stemmen verliest. Ze hebben veel electorale concurrenten... en daar is Volt nu zeker bijgekomen, ja. Heb je echt een profiel van de kiezer van Volt? Want mijn indruk is, hoog opgeleide, vaak jonge mensen... met ook wel ouders die een beetje D66-achtig zijn... in ieder geval wel gesitueerd... Ja. Dat is mijn indruk. Ja, qua electoraat lijken ze dus ook best wel op D66. Ja. Maar wel nog wat jonger inderdaad. En D66 is ook veel jonge kiezers, hoor. Maar bij D66 heb je ook oudere kiezers... die al gewoon al sinds 1966 op die partij stemmen. En die heb je bij Volt toch wel een stuk minder. Ja, hier in de studio bij Dr. Geld en Koos... zit ook een aantal Volt-stemmers. Jongens, die mogen je laten horen, hoor. Lekker woest zijn. Maar andere... wat je ziet, als je naar jongeren kijkt, bijvoorbeeld bij NSC... en ook BBB in de vorige verkiezingen, dat trekt heel weinig jongeren. Ja, dat is wel grappig om te zien. Want ik heb daar onderzoek naar gedaan. En je ziet eigenlijk wereldwijd dat jongeren heel vaak op nieuwe partijen stemmen. Echt bijna alle nieuwe partijen doen het gewoon beter onder jongeren. Dat was in Nederland ook zo toen de PVV net begon. Hebben inmiddels een vergrijsd electoraat. Maar die hadden vroeger jongere kiezers. Dus zelfs op de rechterflank zie je dat ook die het goed doen als een nieuw zijn onder jongeren. Is dat typisch Hollands of niet? Sorry? Is dat echt Hollands? Nee, dat zie je dus wereldwijd. Dus we hebben wel heel veel nieuwe partijen in Nederland. Maar dat verschijnt. Dat jongeren op nieuwe partijen stemmen, heb ik in 21 landen onderzocht. En dat vind ik dus overal. Maar inderdaad, BBB en NSC lijken een beetje een trendbreuk te zijn. Ja. Want die lijken tot nu toe echt niet veel jonge kiezers aan te spreken. Misschien wordt het nog anders volgende week, maar het lijkt er niet op te doen. Maar dat zit waarschijnlijk gewoon echt inhoudelijk in het programma. Ik bedoel, als je hoort dat klimaat voor jongeren een groot thema is, niet voor linkse jongeren, dan ben je bij BBB en NSC zit je fout. Nee, klopt. Maar tegelijkertijd zie je dus ook dat ook op rechts nieuwe partijen het vaak goed doen onder jongeren. Bijvoorbeeld JA21 deed dat vorige keer goed onder jongeren. En de keer daarvoor Forum voor Democratie en dus destijds PVV. Ja. Dus het zijn ook rechtse partijen die het soms wel goed doen onder jongeren. Maar jongeren hebben wel weer heel weinig met christendemocratische partijen. En NSC is toch echt wel in essentie ideologisch ook een christendemocratische partij. Er zit een nestkleur aan, toch? Wim, is dat NSC eigenlijk een beetje een paapse club? Pieter Omtzigt is een katholiek. Uit die lijn ook binnen het CDA. Dat merk je ook al een beetje. Ja. Hè? Het CDA heeft eigenlijk nooit zijn richtingenstrijd op kunnen geven. Die nestgeur die blijft er toch altijd. Ja. Ja. En dit is wel echt iets... Pieter Omtzigt radieert wel een beetje die katholieke cultuur nog. Daar in de Achterhoek. Dat is heel herkenbaar voor die mensen. Ja. Oké. Jongens, zullen we even een stukje Omtzigt gaan luisteren? Omtzigt in torentje. Dat is natuurlijk de vraag, gaat hij dat torentje überhaupt ooit halen? Laten we even naar een fragmentje luisteren. In het Nederlandse staatsbestel is die minister-president helemaal niet zo belangrijk. Het is een eerste onder de gelijken. Ja, op papier misschien, maar kijk naar de werkelijkheid. Ja, en dat is nou precies waar het mis is gegaan. Wij zijn de afgelopen 12 jaar bestuurd vanuit het torentje. Of vanuit het katshuis. En het katshuis is nog problematischer. Ja, dit was dus Pieter Omtzigt bij Nieuwsuur, in gesprek natuurlijk met Marielle Tweebeke. Moet het even over die minister-president hebben. Kijk, hij gaat er omzichtig mee om. Hij zegt niet of hij het wil worden. Het moet ook nog maar blijken of hij het kan worden, dat terzijde. Maar die minister-president is toch wel belangrijker geworden? Hij speelt hem nu weg, maar ja. Ja, die is heel belangrijk geworden. Op papier, zegt Marielle Tweebeke, is dat onze grondwet zegt dat je een minister-president, die wordt gewoon bij koninklijk besluit aangesteld en ja, zou eerst onder zijn gelijke zijn. Maar dat is helemaal niet de werkelijkheid van de afgelopen 60 jaar, toen de premier echt de regeringsleider is geworden. He, ook in Europees verband, in de EU-verband, zit hij in de Europese Raad. Ja. Hij is ook meer dan ooit het geval was, echt de leider van het kabinet. Hij is degene om wie het draait. Hij tekent zijn eigen, voor zijn eigen club. Hij verantwoordt ook, he, als een kabinet is geformeerd, dan moet je de premier vragen wat er allemaal is gebeurd. Dus hij is op allerlei manieren veel belangrijker geworden. En dat doet er dus ook toe. En ik vind dus ook dat de kiezers wel recht hebben om van tevoren te weten wie de politieke leider van dit land wordt. Ja. En Omtzigt kan wel zeggen, ja, het kabinet heeft het land geregeerd. Dat kan je nou zien, vanuit het torentje is het geregeerd. Ik zou denken, hoe had hij het anders gewild? Ja, dat vraag ik me ja, ook. Hoe had dat anders gekund? Dat is namelijk de uitvoerende organisatie. Die moet het belangrijkste. Het is toch ook makkelijk dat hij daar zit? Dan kan die Rutte over de schuld van geven. Zo makkelijk. Ja, dat vanuit het schuttersputje van de Tweede Kamer natuurlijk kritiek oefenen op een kabinet. Dat is de goede rol, hoor, van een Kamerlid. Maar daarmee wordt het land niet geleid. Daarmee kan je het land niet leiden. En ook, hij sorteert natuurlijk ook voor op iets wat hij misschien zelf in gedachten heeft. Een minderheidskabinet waarbij hij dan als machtige fractieleider op de achtergrond zit. Dat hebben we toch ook wel eerder gezien. Stel, hij wint die verkiezingen aanstaande woensdag. Dan kan hij nog steeds zeggen, inderdaad, ik word niet het gezicht. Ik word gewoon iemand die gaat controleren. Wat hem ook erg goed ligt. Nou ja, dat kan hij doen. Is dat een vorm die we... Ja, die hebben we al eerder gehad, toch? Ja, die hebben we ooit wel gehad. Er wordt een beetje romantisch nagedacht over minderheidskabinetten. Eigenlijk zijn er maar heel weinig minderheidskabinetten de afgelopen 100 jaar geboren na verkiezingen. Eigenlijk het eerste, jij houdt ook van parlementaire geschiedenis, is Ruijs de Berenbroek in 1918. Ja. Maar dat was een bedrijfsongeval. Het was niet eens een minderheidskabinet, want dat was 50-50. En toen het laatste liberale kabinet gesneefd was. En toen ging er een katholiek uit en toen was het een minderheidskabinet. Dus de meeste minderheidskabinetten die we hebben gehad, die zijn dat geworden door een bedrijfsongeluk. Ja. Dat werden interimkabinetten of romkabinetten. We hebben eigenlijk nooit echt een minderheidskabinet gehad wat zo zich aan de Kamer presenteerde. We hebben wel kabinetten gehad waarbij de partijleider helemaal niet in beeld was. Hè. Bijvoorbeeld Romme was natuurlijk de grote partijleider, Karel Romme van de KVP, grootste partij toen in Nederland. Ja, die stelde gewoon een minister-president de kwaai aan op afstand. Maar hij was niet in beeld zelf. Nee, hij was niet in beeld. Henk de Velde heeft een prachtig boek geschreven over stijlen van politiek leiderschap en het tragische held, die Romme. Want die deed eigenlijk precies wat Drees deed en hij was impopulair. Hij had ook zo'n oude jas en hij woonde ook in zo'n rijtjeshuis. Maar hij was ook impopulair in eigen kring. En je moet zien, in de jaren 50 begint het te gisten in de KVP. Dan had je links en rechts en die konden het niet eens worden. En daarom moesten ze als... Ja, dat is eigenlijk de kwaai, moesten ze toen erbij gaan halen. Ja. Die hebben ze binnengetrokken. Die was commissaris van de Koning in Brabant. Maar dat is eigenlijk ook echt de laatste keer dat we een premier hebben gehad. Die tegenzin deed, zei hij. Zijns ondanks, maar hij moest dat wel zeggen, dat soort teksten. Want het gisten in de KVP, en het bleef gisten, heel veel weerstand wekte dat ook. Ja. Daarom hebben we de jaren 60 gehad. En daarom hebben we ook eigenlijk nooit meer een premier gehad die niet op de kieslijst heeft gestaan van de laatste verkiezingen. Buiten dan Jelle Zijlstra, die kwam uit de Eerste Kamer. Ja. Maar dat was maar 3 maanden. Ja, Wouter Bos heeft nog wel geprobeerd met Job Cohen natuurlijk. Ja, maar is niet gelukt. Dat was echt een drama, dus vlak voor de verkiezingen. Ja, dat was ook wel heel kort. Voor 2 dagen uit mijn hoofd. Waardoor mensen weer gaan twijfelen. Ja. Wat zou er nu kunnen gebeuren? Want kijk, Omtzigt gaat door met het niet zeggen. Vind jij het staatsrechtelijk onacceptabel wat hij doet? Nou ja, wat eigenlijk het noodlot is van Nederlandse kiezers, is Nederlandse kiezers zien dat die regering ontzettend belangrijk is. Dat die regering ontzettend veel macht heeft over hun leven. En tegelijkertijd hebben Nederlandse kiezers ontzettend weinig invloed over hoe die regering eruit komt te zien. Ja. En ik denk dat dat premierschap een soort strohalm is geworden voor Nederlandse kiezers, waar ze zich aan vastgrijpen. Een soort van duidelijkheid. Eigenlijk de enige duidelijke vertaling van de verkiezingsuitslag naar de regeringsmacht. Maar tegelijkertijd denk ik dat het ook een beetje een schijnzekerheid is, omdat het zoveel andere dingen blijven nog ontdekken. duidelijk wie er in de regering komen natuurlijk, mm-hmm. wie de andere ministers worden. En ook, ja, het is geen gegeven dat altijd de leider van de grootste partij de premier wordt. Ook omdat de grootste partij niet per se in de regering hoeft te zitten. En nu we zoveel partijen hebben met de versplintering, is dat ook steeds minder vanzelfsprekend aan het worden. Dus ja, ik weet niet hoe houdbaar die zekerheid nog is. Grote overwinning van kies de minister-president, daar is het begonnen in 1977, Joop den Uyl, Partij van de Arbeid, werd de grootste, kreeg er 10 zetels bij, kon niet gaan regeren na een eindeloze formatie. Maar goed, dat was dus een nederlaag. Ik bedoel, toen zat hij in de oppositie te bokken. Ja. Het is wel ook meteen de start van premier is 10 zetels waard. Dus iedere partij zal toch een premier willen leveren. Ja, maar, kijk, ze hebben twee zijden aan het spectrum. Dus je kunt zeggen, we hebben in Nederland geen gekozen minister-president. Mm-hmm. Allerlei plannen zijn daarvoor gevallen, dat is niet. Maar helemaal ongekozen, dus nooit voor hebben gekomen op een kieslijst. Dat is niet alleen, dan kunnen we naar het binnenlands kijken. En dat is een strohalm voor de kiezer. Zoals Roderick zojuist zegt, daar heeft hij helemaal gelijk in. Maar er zit ook een externe dimensie. Stel dat wij straks, als konijn uit de hoge hoed, komt bij Omtzigt, laten we zeggen Herman Wijfels, voor president. Zomaar iemand. Wie? Ja, Herman Wijfels. Dat krijg je was, ooit een belangrijke. Ja, wie? Dat was ook die oude Rabobankdirecteur. Job Cohen-verbazing. Ja. Gek eigenlijk, dat er zomaar iemand ingevlogen wordt. Maar ook internationaal kan dat helemaal niet meer. Ja. Hè? Wat moet dan onze ongekozen premier gaan zeggen tegen Orbán als daar iets mis is met de democratie? Ja. Die heeft natuurlijk geen mandaat. Ja, dat hij de steun van een democratisch gekozen parlement heeft. Ja. En dat heeft Orbán niet. Dus moet hij ingezeten hebben om zoiets te kunnen zeggen. Maar ook zijn andere Europese collega's zullen zeggen van ja, u bent nooit gekozen geweest. Wie ben jij dan? Ik denk in principe elke premier die de steun van het parlement heeft, van een democratisch gekozen parlement, is een democratisch leider. Dus in die zin denk ik dat zelfs een extra parlementair kabinet niet per definitie minder democratisch is dan een coalitie. Dat hebben we niet meer gehad sinds Colijn 5 en dat vlogen binnen 3 dagen uit. Nee, maar uiteindelijk ligt de democratische legitimiteit in Nederland bij het parlement, niet bij een direct gekozen regeringsleider. Maar goed, daar worden we het misschien niet helemaal over eens. Ander dingetje wat Omtzigt steeds agendeert, en Marieke, we gaan het straks over pensioenen, maak geen zorgen. Maar toch nog even dat constitutioneel hof. En dan zegt professor Voermans, leg nou eens even uit. Dus we gaan eerst even Omtzigt aan het woord horen over dat constitutioneel hof, waarom dat zo belangrijk zou zijn. En ik heb op de een of andere manier idee dat op straat op de Albert Kuip nog niet heel erg leeft. Luister. Die rechter die is er in België, in Duitsland, in Frankrijk. De grondwet is de enige wet waarmee je niet in de hand kunt naar de rechter om te zeggen, mijn rechten worden geschonden. Met elke andere wet kun je naar een rechter toe. Het is een totale anomalie dat dat niet kan. Wat heb je aan je grondrechten als een meerderheid van de Kamer, en dat is dus vaak de meerderheid van de regering, al besloten heeft dat die wet geldig is, dan maak je daar, dan is dat kansloos. Dat is waarom die grondrechten extern getoetst kunnen worden. En dat moet natuurlijk met enige afstand. En dat gebeurt in de landen om ons heen ook. Het is overigens ook gewoon een voorstel van de staatscommissie Remkes van een paar jaar geleden. Ik probeer het fragment te stoppen, maar Omtzigt stopt gewoon niet met praten. Wim, is het een verstandig idee, zo'n constitutioneel hof? Als verkiezingsitem is het hartstikke goed. Het is een detail, niemand snapt er iets van. Het is een hebben dingetje, dus waarom zou je er tegen zijn? Maar het is een peperdure oplossing voor een niet bestaand probleem. Want de Nederlandse rechter kan allang toetsen aan de grondwet. Behalve één dingetje, daar mag je niet komen, dat zijn parlementaire wetten. Die mag je, dus als de regering, de Staten-Generaal samen een wet hebben gemaakt, dan kan je daar niet mee naar de rechter, want die zal zeggen, luister eens even, democratische organen hebben dit gedaan. Ja. Dus, maar verder kan de Nederlandse rechter al lang toetsen aan de Nederlandse grondwet. Doet hij ook dat het EVRM veel populairder is, het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens, bij juristen, dat ze dat ook in rechtbanken liever inbrengen dan andere dingen. Hele ruime formules namelijk. Dus dat is even iets anders. Maar dus als je zegt van wij willen wel dat de rechter ook die parlementaire wetten kan toetsen aan de grondwet, nou dan haal je dat verbod uit de grondwet dat zegt. En dan kan dus elke Nederlandse rechter doen wat hij al lang doet, toetsen aan de grondwet. Maar kijk, hij suggereert natuurlijk een beetje dat toeslagenschandaal was er niet gekomen als we zo'n constitutioneel hof hadden gehad. Nee, dat is echt onzin. Dat is een non sequitur, heet dat dan. Het een volgt niet uit het ander. Wat er gebeurd is bij die toeslagenaffaire is een enorm ongeluk is er gebeurd. Een soort alles-of-niets benadering. Dat is bij rechtbanken ingebracht. Die hebben gezegd van nee, luister, die harde wet, we laten hem toch gewoon in stand. We voeren hem uit zoals die volgens ons bedoeld heeft. Daar zat de afdeling bestuursrechtspraak ook bovenop als hoogste instantie. Die hebben ook gezegd, nee, die alles-of-niets benadering, dat is de goede. goede... Er zijn ook 150 Kamerleden bij betrokken geweest. Die hebben dit ook aangenomen. Die hebben die wet gemaakt. Ja. En er is alle kans dat waren er een constitutioneel hof geweest... dat die precies hetzelfde zouden hebben gedaan. Hè? Ja. Dat zijn ook gewoon rechters. Waarom zou die de Wim zo'n ongelooflijk punt van maken? Of is het gewoon een beetje deftig doenerij? Of gelooft hij hier waarschijnlijk echt in? Dit is gratis institutioneel bier. Hier kan hij laten zien dat hij heel goed zit in het staatsrecht, de grondwet. Daar hebben wij iets mee het afgelopen jaar. Ik ben er alleen maar blij mee. Maar hebben we iets mee gekomen. De politieke tegenstanders hebben er niks mee. Snappen er ook niks van hoe dat in elkaar zit. En hij heeft een soort doortocht van hoe laat ik nou zien dat ik voor bestuurlijke vernieuwing ben. Dat is allemaal cultuur. Cultuur kan je maar heel moeilijk wijzigen. En hij gooit er een paar... echt hele slimme, hippe dingetjes in. Ja. En dan kan je zien wat dan bestuurlijke vernieuwing is. Je hebt het handboek over de grondwet geschreven. Dus ik ga er gewoon vanuit dat dit nu... We bijtelen deze tekst nu uit in marmer. Die hangen we hier aan de gevel. Vanaf nu is dit wet. Omzicht, luister. Jongens, ik ben in gesprek met dokter Marieke Knoef... dokter Roderick Rekker en professor dokter Wim Voermans. Natuurlijk over de verkiezingen. We gaan ze even een ander... thema aanzetten, namelijk het pensioen. Financieel Dagblad kwam van de week met een stuk. Ja, het is ongelooflijk, maar ineens gaat het over pensioenhervorming. We hebben natuurlijk een hele pensioenhervorming achter de rug. Die is er door, maar toch misschien niet helemaal. Want Omtzigt wil een kaartje uit dat kaartenhuis trekken. Laten we eerst even luisteren hoe die het zelf formuleert. Ik heb nog nooit gezien dat je 1500 miljard vermogen omzet... zonder instemming van de deelnemers. Dus de grootste financiële operatie ooit. En het is ook zeer risicovol. De vereniging, de Raad voor de Rechtspraak, dat zijn de rechters... die kent u als minister van Justitie. Die heeft gezegd, dit is risicovol... en dat kan ook het hele justitiële systeem platleggen. Ik zou zeggen, bezint eer je begint... en nu is het nog niet te laat om ervoor te zorgen dat mensen collectief instemmen... of ze in het nieuwe pensioenstelsel willen of niet. Ja, Marieke, heeft hij een punt... Ja. Jij, vanuit de share heb je hiermee van doen. Als hoogleraar weet je hoe het zit. Vertel. Klopt. Ja, ik denk, ik vind het niet gek dat pensioen in die zin een thema is dat opkomt. Want er zijn heel veel mensen wie dit aangaat. Hè, zowel jongeren als ouderen. Ja. En er zijn nogal wat zorgen natuurlijk. Hè. Er is wel eens de term casinopensioen geweest. Nou, Omtzigt zegt ook, hè. Er zijn risico's. Ik denk dat het wel belangrijk is om te beseffen, inderdaad... Hè, dus dat pensioen, dat aanvullend pensioen... we hebben natuurlijk de AOW, de basis... maar dat aanvullende pensioen, dat is, daarvoor zijn we afhankelijk van de financiële markten. Maar dat geldt zowel in het oude als in het nieuwe systeem. Dus in die zin wordt het niet meer risicovol aan zich. Want die financiële markten, daar hebben we nu mee te doen... en daar hebben we in het nieuwe stelsel ook mee te doen. Maar goed, er wordt dus gezegd... Goh, mensen zouden zelf eigenlijk meer ook moeten kunnen kiezen. Hè? Of je met het pensioenvermogen dat je reeds opgebouwd hebt... of je dat overbrengt naar het nieuwe systeem. Nou, dat heeft natuurlijk wel wat gevolgen in die zin. Er is nu de wet is inderdaad door de Tweede en de Eerste Kamer. Als het allemaal goed gaat... zou voor 1 januari 2028 iedereen in het nieuwe stelsel zitten. Mocht dit gebeuren, wat Omtzigt wil... dan kan dat natuurlijk wel vertraging opleveren. Als mensen niet invaren, betekent dat dat er meer... twee systemen vaker naast elkaar plaats moeten vinden. Is dat het grootste risico, denk je? Nou, dat brengt in ieder geval... Dan hebben we in ieder geval geen grote oplossing, want dan hebben we toch twee systemen. Dan hebben we twee systemen. Het oude systeem faseert natuurlijk wel uit. Ja. Maar dat duurt wel een tijd. En dat doet wel wat met administratieve lasten. Maar toch even een concrete vraag. Ja. Als Omtzigt zegt, weet je wat? De Kamer heeft dat aangenomen. Ik sta er voor me op één ding na. Ik wil dat mensen nog keuze hebben. Is dit heel majeur? Of zeg je, dit is ook eigenlijk met een technisch aanpassingje van de wet... misschien best wel te regelen? Ik denk administratief brengt het veel werk met zich mee. En daarmee ook kosten. Maar goed, misschien zeg je, die heb ik ervoor over. Dat kan een keuze zijn. Daarnaast denk ik, mensen de keuze geven. Ik zit daar nog een beetje over na te denken. Dat kunnen mensen dit. In die zin, als ik voor mezelf zou moeten kiezen... zou ik overgaan naar het nieuwe systeem. Omdat dat diverse voordelen heeft. En ik nog veel jaren te gaan heb. Maar ik zat te denken, stel dat ik mijn ouders zou moeten adviseren. Die zijn ouder, die hebben minder jaren te gaan. Dus ze hebben ook minder voordeel bij de veranderingen van dat nieuwe systeem. Maar ik zou het niet goed weten wat ik hen zou moeten adviseren. Jij zou het niet weten, professor. Klopt. Oei, dit is ingewikkeld. Het is best ingewikkeld, inderdaad. Dus eigenlijk maak je enorme complexiteit. Je belast mensen met een keuze die echt niet te maken is. op dat niveau. Die denk ja, ik aan de andere kant, het klinkt natuurlijk heel redelijk wat hij zegt. Je huis en je pensioen, dat zijn de twee grootste financiële beslissingen in een leven. Ja, mag ik er wat over te zeggen hebben? Dankjewel. Die begrijp ik ook. Juist omdat mensen zorgen hebben. Wat, ja. En het gevoel dat je daar zelf over mag gaan. Ja. Dat is natuurlijk... Ja. Voelt heel prettig. Of is dit toch, Wim Voormans, ook weer een ding... Omzicht gooit dat in de groep. Dat maakt veel indruk. Maar eigenlijk is het irreëel en een gepasseerd station. Ja, en hier heb ik te weinig deskundigheid, denk ik, om dat precies te zeggen. Hij is natuurlijk, ik heb hem gisteravond Frans Timmermans uitzien kleden op één, op de fiscale details, 3 cijfers achter de komma, 10 minuten lang. Dat was voor Frans echt zweten. En hij kent de details hier ook van. Ja. Ik weet wel dat Omtzigt eigenlijk een vrij consistente lijn had over hoe hij over het nieuwe pensioenstelsel dacht. Hij is er ook op altijd gepromoveerd. Tegen geweest. Hij is ook gepromoveerd, hij weet er veel van. Ja. En hij is eigenlijk altijd mordicus tegen... Ja. Deze nieuwe lijn geweest. Dus in die zin is dat heel consistent. En niet verrassend, denk ik, dat dat in het verkiezingsprogramma staat. En met deze details, ik weet niet of je daar nou kiezers duizenden kiezers mee binnen ziet. Nou ja, dat is het punt. Kijk, hij staat natuurlijk wel voor zelfbeschikkingsrecht, Marieke. En dat, ja, dat maakt natuurlijk wel indruk. Dat hij staat wel voor het goede. Dat begrijp ik. Ja, en we hadden het net over die complexiteit en over jongeren bijvoorbeeld. Nou, ik denk dat die complexiteit daar ook een issue is. Hè. Dus in de verkiezingsprogramma's, een aantal programma's staat... Goh, we gaan de rekenrente verhogen. In het programma van Omtzigt staat... ik wil indexatie en kortingsregels versoepelen. Ja. Dat klinkt positief, maar eigenlijk betekent dat soms ook een herverdeling... van de oude generatie, of van de... Ik moet het goed zeggen, van de jonge generatie naar de oude generatie. Of in ieder geval de jongeren die daar een nadeel van ondervinden. En dat is natuurlijk in al die woorden en in die techniek... wordt dat niet altijd duidelijk. Marieke, mag ik zeggen dat... Kijk, jij hebt hier naar gekeken. We nodigen je uit op dit onderwerp. En jij zegt, voor mijn eigen ouders zou ik het niet kunnen beslissen. Dan denk ik, mijn god, wie kan het dan wel beslissen? Dat klopt. Ja, er zijn natuurlijk voor- en tegens. En dat geldt ook hier. Enerzijds, we zien bijvoorbeeld... Er is 15 jaar over gepraat. Zeggen natuurlijk deskundigen, zeggen, Pieter, alles goed en wel. We hebben hier dit is een onderhandelingsresultaat, dit enorme kaartenhuis. Als jij daar nu een paar kaarten uit gaat trekken... dan dondert dat hele kaartenhuis weer in elkaar. Of is dat een vergelijking die niet opgaat? Ik denk niet dat het hele kaartenhuis helemaal in elkaar dondert. Gelukkig niet. Want inderdaad, dat nieuwe pensioenstelsel... daar is 15 jaar over nagedacht. En daar zitten ook diverse dingen in die echt het stelsel verbeteren. Hè? Dus we zien nu dat er veel... ik noem het even ruzie is in de zin van... ouderen voelen zich tekort gedaan, maar ook jongeren voelen zich tekort gedaan. Dat is een beetje Nederland. Dus. Ja, dan betekent dat toch dat er iets dat het een heel goed systeem is, dat iedereen zich tekort gaat voelen. Roderick, is het niet geweldig dat wij nu dus een politicus hebben... die dit soort thema's gewoon tot verkiezingsthema's maakt, toch uniek? Nee, ik vind die wel uniek hoe technisch hij is. Ja. Dat hij echt dat hij een vraag krijgt. Dat hij, ik ga aan die schijf in het belastingstelsel. Het is geen jongere die het volgens mij naar de stembus lokt, hoor. Ik vind het mooier, dus dat mensen dit blijkbaar van hem kunnen hebben. En ik denk dat als Dylan Jessicus dit zou doen, dat kiezers eerder zouden afhaken. Ja. Terwijl ze het bij hem ook wel mooi vinden dat hij die cijfervreter is. Daar moeten we nog even over. Dylan Jessicus lijkt nu op nummer 1 in de peiling. Nou, VVD, die was de handen natuurlijk in onschuld, want die zijn er de laatste 13 jaar niet bij geweest. Knap doet ze dat, hè? Ja, dat bewonder ik toch wel. Niet mijn partij, zeg ik er even bij. Maar waarom zeg je dat er überhaupt bij? Want ik heb bewondering voor alle mensen die zich hier nu aandienen in die Leeuwenkuil. Die zijn nu 4 weken campagne aan het voeren. Je ziet de een na de ander uitgeput te raken. Wat mij verwondert is, het gaat op inhoud. Het is veel minder op de persoon. Het gaat best beleefd toe. Dat kan je saai vinden. SBS wel wat minder. Daar praten ze door elkaar heen. Maar hoe erg was dat? Nee. Ik vond het eigenlijk wel verfrissend. Dat er gewoon weer eens door elkaar heen gekakeld werd. Er was wel een beetje peper nodig op een gegeven moment. Ja, maar Neem het toch allemaal. VVD dreigt weer gewoon de grootste. Die blijkt dus van dezelfde soort teflon gemaakt te zijn, ja, als Rutte, blijkt ineens. PFAS-laagje. Ja, ja. En zij komt daar gewoon mee weg. Ze is ook eigenlijk pas een jaar of drie geleden binnenkomen waaien. In die zin werd in een demissionair... Ja, maar werd toen in een demissionair kabinet gepiloteerd. Toen leerde Nederland haar kennen. Ze leert heel snel, ze is tekstvast. Ze hebben natuurlijk al een enorm budget om te verspijkeren in de campagne bij de VVD. Dus maakt dat echt uit, ja? Ja, als je ziet hoe die filmpjes in elkaar zitten al. Hè, dus kijk dan gewoon ook naar de televisie en de radiospots. Die variatie die ze bij de VVD hebben in datzelfde spotje. Ja. En dan de hele tijd hetzelfde horen bij die andere partijen. Daaraan zie je al, het is veel dynamischer. Okay, dat toch even een vraag over een outsider in deze campagne. Maar vroeger intrigeerde ons dit in hoge mate. Vorm voor Democratie. Het blijkt in de peilingen nog steeds 4, 5 zetels. Redelijk stabiel. Het lijkt wel of dat zich onttrekt aan wat zij dan noemen de mainstream media. Zo'n hele eigen farmland hebben met hun eigen biotoop. Ja. Stabieler dan de SGP lijkt het wel. Ja, nou ja, wel over een relatief korte periode. Hè? Ja. Een paar jaar geleden hadden ze natuurlijk de grootste partij. Dus zo bekijkt ook weer niet. Maar er is geen bodem. Ik denk dat er wel een bepaalde niche in Nederland is... die bijvoorbeeld complottheorieën aanhangt... Waarvoor er ook geen alternatief is die dat verwoordt... op de manier dat Forum voor Democratie dat doet. FVD, voor al uw complottheorieën. Goede slogan wel. Ja. Ja. Ja, maar daarin onderscheiden ze zich wel echt. En dat is iets waarmee je nooit de grootste partij wordt... maar waar je wel een kleine groep natuurlijk vrij trouw aan je kan binden. Maar we zien het niet, want ze hebben natuurlijk hun eigen Facebook-kanalen, noem maar op. En het lijkt alsof ze elkaar cateren, maar dat... Ja, ze zit ook nergens groot op televisie en zo. Maar dat levert dan toch zoveel zetels op. Want Bijeen, die ook best wel goede... Zwarte Piet is geloof ik het land in nu. Of hij had geen Zwarte Piet meer. Maar goed, daar hoor je dus weinig van. Die zijn in gevaar. Ja. Ja, nee, dat valt inderdaad wel op, ja. Maar dat is denk ik toch omdat ze... Oh, ja, ze trekken natuurlijk ook veel aandacht met de radicale uitspraken die ze doen. Dus ja, die media-aandacht in combinatie met het toch voor een bepaalde groep onderscheidend geluid... maakt denk ik toch dat ze boven water blijven. Jongens, even dank nu. We gaan straks nog door hoor voor de Jordcast. Maar ik ben weer over mijn tijd. En Roderick Rekker, Marieke Knoef en Wim Voermans, Anne Dokter uiteraard, dank. Jongens, dan nog even dit. Wat is er woensdag aan de hand? Ja, stemmen, maar nog iets anders, 60 jaar geleden, natuurlijk... het cabrio-rijden van John F. Kennedy, wat niet zo lekker afliep. Elon Musk die komt over een paar minuten, dat weet u misschien... die gaat een poging doen weer een raketje de atmosfeer in te sturen. En dan gaan wij natuurlijk terug naar dat geweldige moment... 12 september 1962 op de Rice University, de moon speech van JFK. But why some say the moon? Why choose this as our goal? And they may well ask, why climb the highest mountain? We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Oh, jongens, blijven denken. Blijven luisteren. Avro Tros, de omroep voor ons. NPO Radio 1 laat je stem horen. We reizen woensdag op verkiezingsdag door het hele land. Om van jou te horen waar het nieuw kabinet straks meteen mee aan de slag moet. Meer eenheid in het land, minder polarisering. Dat in 2030 er geen dakloosheid meer is in Nederland. En ik wil ook wel dat er iets meer wordt gedaan voor het klimaat. Kom langs en laat ook je stem horen. 'S Ochtends tussen 10:30 en 12:00 in het Zaantheater in Zaandam. Meer studentenkamers. Dat ze wat meer luisteren naar de wetenschap. Kijk op nporadio1.nl. om te zien waar we nog meer langs gaan. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Oh! Voorkom fouten. Doe je boekhouding online. Eenvoudig en snel met... eboekhouden.nl. Het klimaat heeft jouw hulp nodig. Help je mee? Keer het tij. En kies 22 november Partij voor de Dieren. Nu, 15 maanden gratis. Bespaar in 3 stappen op je zorgverzekering. Kies je parkeerplek, pak je mobiel, kies zorgkiezer.nl. Want Zorgkiezer helpt jou met kiezen en besparen op je zorgverzekering. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. Van Parijs tot Berlijn en Milaan tot Boston. Voor het eerst komen 5 generaties Breugel samen onder 1 dak. Breugel, de familiereunie. Nu in het Noord-Brabants Museum.